maswali mengine majibu yake yatakuwa ufafanuzi mrefu, kwenta itahifadhiwa haya hifadhi. Na katika darasa jana nilitajwa masuala ya khatibu kushika fimbo, kwamba ni muulizaji aliashiria kama ni maelezo yalivyo jambo limefanyika katikati ya ibada, kwa mujibu wa zile maelezo tunayosoma yanaashiria kwamba ni sunna, lakini kama tumefanyia hajri hasa misikiti mingi ya ahli sunna wa salafi. Kila kumbuka kuna maelezo Ibn Uthaymeen rahimahullah au maelezo yaliyotaja Ibn al-Qayyim katika Zadi al-Maajid yanaashiria kama vile ni jambo linapohitajika, kwa sababu kama anakanusha baada ya kutengenezwa mimbari Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa anatumia tena fimbo, lakini wakati anahutubu kwenye kigogo kile alikuwa anatumia. Kwa hiyo maneno hayo yanaonekana Ibn Uthaymeen kama ameyataja katika shughuli ya kati ya nguvu panapokuwa pana. Hebu angalia katika al-ajibatu an-nafi'a bi as'ilati al-masjid al-jami' inshallah al-bani uko nayo risala nayo kama una iko kwenye maktaba. Sasa taangalia zaidi vizuri, angalia tuthibitishe kidogo. Lakini jambo la pili pia katika maneno ya Ibn Hajar yale wastudilla siya aludi, kwa sababu nilikuwa sina Fathul Bari, siko nayo karibu, na nilikusudia nipite maktaba niangalie. Kuna baadhi ya hukumu wanajibia kama Hajar ananukuu maneno ya mtu mwingine, na pia nilisema kama nilifanya kwa Ibrahim, kwa sababu nilisema wastudilla, naam, amenukuu maneno ya watu wengine na yeye akanyamazia. Sasa unaonekana kama ana pamoja na hivyo kwamba Ibn Hajar yeye asemi vile, lakini Al-Mubarak Furi pia ameyataja kwamba Ibn Hajar amesema katika baadhi ya mashekhe wameandika wakawa wanaashiria kama kwamba Ibn Hajar amelitaji bila kuunga mkono wala kupinga, amelitajinasemwa. Sasa nitamani labda katika, kwa kuwa vikao vinaendelea pamoja, tuzungumzi kama kuweka kinga kwa watu wa bidaa, kwa sababu watu wa bidaa walivyotaliwa sawa watasema, lakini kama sisi pia kupata ubainifu ule tunapokuwa tunayatumia maneno kama hayo, sehemu gani tutayatumia katika kutetea na zile tahadhari za kuzichukua. Jazakallahu khair. Naam. Au fiki. Jazakumullahu khairan. Sheikh, mimi nilikuwa naomba ufafanuzi mdogo kuhusiana na huu mlango alioweka Imam At-Tirmidhi katika jamii yake. Babu ma jaa fi tarki al-jahri bi bismillahir rahmanir rahim. Kwa mujibu wa hadithi hiyo aliyoitaja, inaonyesha wazi kwamba kufanya hivyo ni bid'a moja kwa moja bila kuweka ufafanuzi wowote. Lakini inaonyesha kwamba baadhi ya ulamaa wa ahli sunna jamaa wakilitaja jambo hili la al-jahru bil basmala, kuna tafsiri fulani wanaiweka. Wengi wao wanasema kwa sababu zimekuja baadhi ya riwaya ikiwemo riwaya ya Abu Huraira na mfano wake, anasema kwamba yajuzu ahyana. Sasa je, ikiwa ahyana ndio inatoka katika ule ubida, na ikiwa katika dawamu ndio inakuwa na ule ubida, iko vipi katika hiyo? Tushoe kusoma kwa kutoa maelezo kuhusu masala kudhihirisha bismillah katika baadhi ya nyakati, kwamba ni jambo walipopokewa kutoka kwa baadhi ya masahaba, hasa Abu Huraira radhiallahu taala anhu, aliwekuwasalisha watu kisha akadhihirisha bismillah, akawaambia kwamba akaeleza kwamba hivi ndio alipokuwa kusunisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanachuoni wanaelezea kwamba katika baadhi ya nyakati itajuzu. Nilikuwa naelezea katika nukuu ile ya al-Hafidh at-Tirmidhi, al-Imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, katika upande wa hujja, kwamba angalia alivyotulia hujja ya at-tark, lakini sikuwezungumzia masala biainiha, kwamba suala je, sasa ni bid'a kudhihirisha bismillah au si bid'a. Kwa yeye anavyoeleza kwamba ni bid'a kwa sababu hakufanya mtume sallallahu alaihi wasallam, na huo ndio msimamo wa masahaba Abu Bakar, Umar, Uthman na Ali, ndio msimamo wao. Sema wa alayhi al-amalu inda akthari ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa minhum Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ghayruhum. Kwa sisi tuko katika upande, kwa nini bid'a? Kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya. Ni na ushahidi as-sunna at-tarkiyya. Lakini masala haya ukiendea kwa ndani zaidi, utakuta kuna baadhi ya afkari za masahaba na wakinukuu kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya ahyana, na sahaba Abdullah bin Mughaffal yuko msimamo wake ni bid'a. Na hili pia itakuja katika maelezo mengine. Je, wanawachuoni wanapoikhtalifiana katika masala, wengine wakasema bid'a na wengine wakasema sio bid'a, nini hukumu yake? Kwa sababu hata wao wanakuwa watu wa bid'a, wanakuwa wana kama kuna mtu mmoja kiitwa Abdulilahi al-Afrash, sasa hivi ndio wanakuwa wanamfuata sana na kumsikiliza, na mwingine kiitwa Saif al-Asr, wanawasikiliza na kusoma vitabu vyao, wanaleta shubha. Wamejibiwa jawabu nyingi sana za kielimu watu wao, lakini sasa huwa wao wanafuatafuata na kuleta zile shubha zao. Kwambia kama nyinyi mwasema ya kila kitu bid'a, kula bid'ati dhalala, kula dhalala finnar, angalia masala fulani. Ibn Baz kasema yafaa, Albani kasema bid'a, masala fulani kwa fulani, Fawzani kasema yafaa, Ibn Uthaymeen kasema bid'a. Yani wafanya tashwishi sasa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nataka kutuambia msifungue mlango huu, ufungeni, tuacheni sisi na mambo yetu. Dini haipeleki hivi sasa. Mfahamu. Kwa hiyo kuna haja ya kufafanua, kuna baadhi ya mambo masahaba wamehukumu kwamba hii muhdath, hii ni bid'a, wengine wako na tofauti. Baadhi ya mambo kama machache ya. Na hivyo hivyo kama imamu walikuja baadaye. Kwa mfano swala la Imam Malik rahimahullah ta'ala, yeye anaona ni bid'a sijida tushukuru. Kwa hakuna sijida tushukuru. Anaeleza maelezo haya yamenukuliwa kwenye Al-Mudawwa na vitabu vingine kwamba sijida tushukuru haipo. Na ushahidi ni sunna at-tarkiyya. Mtume anasema kushitoa bishara, Abu Bakar alitoa bishara, hajawahi kusubiri. Ni mmetoa wapi? Na masala ya bid'a ni marefu, sema mambo kama tunafikiria. Ni mlango mrefu, kuna mambo mengi, huwezi kuyamaliza yote wakati. Jazakallahu khairan. Ni kwa kama rai pamoja na ombi kwa jambo ambalo tuko nalo. Nakumbuka mara zote ikitokea mnasaba wa jambo muhimu kama hili, ulikuwa unatuhimiza maswali tu yakusanye, ikiwezekana ya chapu, ili aletwe kwa maktaba na kwa rais yapitie na kuyajibu. Kwa nakumbusha ile kwa muhimu zaidi, kwa sababu na wengine wanashindwa kuuliza, pengine kwa mdomo wanaweza kaandikiwa, na ngaratibu mtu safi afikisha mwishoni utakuja kuyajibu, kuliko kwamba makaratasi yanakuja mengine yanarudi, na huenda mwingine anakuwa na swali ambazo ni muhimu tumpata faida zaidi. Jazakallahu khair. Katika vitabu vilivyoandikwa katika mambo haya, inshallah tutakuja kueleza vitabu gani vya kusoma kwa faida katika milango maalum kuhusu bid'a, ambazo talibul ilm takiwa kila mara angalie hoja na shubuhati ambazo zinatajwa. Na hii katika vitabu muhimu sana ni vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Sema si rahisi kuvielewa kwa sababu havijapangiliwa katika mpangilio wa akili zetu. Yeye anapozungumza kwa mfano katika kitabu chake Iqtida'u Sirati al-Mustaqim fi mukhalafati ashabi al-jahim, Iqtida'u Sirati al-Mustaqim fi mukhalafati ashabi al-jahim, kuna faida nyingi sana kuhusiana masuala ya bid'a nyingi sana, lakini kuna hatari za kusoma ukafahamu kinyume, kwa sababu nazungumzia kwa sababu kuna watu wamefahamu kinyume. Yaani wamesoma kile kitabu, sijui kama wamekisoma kile kitabu au wamewakuta maneno na hali, pengine labda ni hivi. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anazungumza kitu kingine kabisa, wao wanapeleka wengine. Unasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema maulidi yafaa. Ibn Taymiyyah mwenyewe akasema yafaa. Sasa sijui wamekaa na kile kitabu wakakisoma kutoka mwanzo mpaka mwisho, au ni wameokota maneno, kwa sababu shida hii iko. Kwa mfano kwenye kile kitabu, hii kitabu ya Saifatul Muhriqa, kuna mtu mmoja alikuwa akijibu hii kitabu, lakini alikuwa anadondoa maneno ha? Asema, akisema mwenye kusema kwamba haya maulidi kusoma hii ni sunna, tutamwambia aina dalili, iko wapi dalili? Unaona mwenye amesema kwa maulidi kwamba sio sunna. Kama ukisema sunna, tukwambia iko wapi dalili? Enda mbele hivyo hivyo. Sasa huyu ameandika kwa ajili ya kuitetea, lakini yeye vile anavyonukuu, anakunukuu kuonyesha kwamba anapinga. Kwa hiyo kwenye kitabu chochote kile, wachilia mbali vitabu vilivyotungwa na watu, mpaka kwenye Qur'an, ukitaka kudondoa baadhi ya maneno au aya ili ziunge mkono lako, yawezekana, lakini sio dalili. Ndio kwa wewe umeamua tu kupotosha. Au haiwezekani? Hakuna maneno ambayo yanasema haya yaunga mkono kundi fulani au upotofu fulani, ukayachukua hapo tu. Fawailul lilmusallin. Ukaishia hapo. Haiwezekani. Basi kuna mifano mingi kama hiyo. Sasa vitabu vya elimu au vya wanachuoni havisomi namna hiyo. Ibn Taymiyyah ukisoma Iqtida'us Sirat al-Mustaqim, namna alivyoibomoa bid'a na kuipa nguvu sunna na kupinga uzushi wa aina zote ikiwemo haya al-mawalid, jambo la ajabu kabisa. Lakini yataka akili na maarifa na elimu ya kusoma kitabu kingine. Ukiingia hivi unaweza ukapindua maneno ukasoma kinyume. Nanielewa? Haya inshallah tutakuja kuyaeleza tutakapofika katika wakati wake. Je, Ibn Taymiyyah anajuzisha maulidi? Anasema yafaa, kwa sababu yale maneno yafuata maneno yake, fata'dhimu al-mawlidi wa ittikhadhuhu mawsima qad yaf'aluhu ba'd an-nas wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim li husni qasdihi wa ta'dhibihi li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Hadi maneno ya Ibn Taymiyyah amezungumza ni iqtida'u as-sirati al-mustaqim. Lakini maana yake nini? Pengine ukisoma maneno hayo unasema ah, Ibn Taymiyyah naye. Kwa hiyo kazungumza maneno hayo. Yale maneno yana maana ya kusaidia wewe. Lakini ah, singesema hivi. Ilikuwa haiwezekani ili aseme hivi. Umeelewa? Ili akusaidie wewe ubaki katika insafu na uadilifu katika mambo. Sasa kusikumize wewe na au ni kujisikia unyonge kwa sababu watu fulani wanayatumia vibaya, wale hawajaelewa. Wewe ukielewa utafurahi, kila mara utakuwa kuna wale maneno ya sawasawa haya. Lakini ilikuwa nasaha ni kwamba watu wakisome kile kitabu vizuri sana, sababu sio kitabu kikubwa sana, ni kitabu cha asili katika kati. Unaweza kukisoma ukapata faida nyingi sana katika kuzirudi na kuzikataa bid'a. نسأل الله لنا التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.